राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जो बात है वो सच्ची है। ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते है एक बार सरल देश, कोई अभ्यास की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं, बार बार याद करने की जरूरत नहीं, एक बार सच्चे हृदय से सरलता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक सरलता से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही केवल मेरे है, और कोई है नहीं सिवाय भगवान के। वासुदेव सर्वम, भागवत माया है, भगवान का पहला अवतार है, सर्वम वासुदेव। अच्छा मंदा स्थावर जंगम, ठीक बेठीक गंदा शुद्ध अशुद्ध, ये सात्विक भाव राजते मेरे से ही बताए। मनसा कर्मणा दृष्ट्या अहमेव नत्नमत्तोऽन्यत् इति विद्यद्धुम्। दृढ़ता पूर्वक इधर से नहीं, केवल बस, और किसी का मैं था भी नहीं, हूं भी नहीं, हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं, अरे भगवान ही मेरे है, शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरा था नहीं, मैं है नहीं, मेरा होगा नहीं, मेरा हो सकता ही नहीं, एकदम पक्की बात, मेरे अपने हैं, और कोई अपना कर हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं, भगवान ही मेरे अपने हैं, अपने थे, अपने हैं, अपने रहेंगे, और अपने से अलग हो सकते ही नहीं, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे, सिवाय भगवान के कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। छोटा बड़ा जलता थलता सब सर, तू भी सिद्धि के भाई सब आज ही अभी शरीर ने कहा 5:32 शेठ जी ने क्या कहा? शेठ जी ने कहा आ जाओ। अपने बैठे थे उस मकान में, उठ कर बाहर एक मकान में गए, दूसरे मकान में जाकर खा जाओ, मेरे बैठे पास में तुझे बैठे जाओ, दोनों हाथ थे एक परमात्मा है। आज लिख लेना, आज अभी सपना है, सपना फिर आओ, इधर आओ, कई आदमी थे, मैं पास में बैठा था, मकान से उठ रहे थे, मकान में आयो, मेरे ऊपर दोनों आते हैं, यहाँ एक परमात्मा ही है। तो और कुछ कहे या इतना ही? और क्या कहूँ, एक दो पूरी खाता हूँ, ज्यादा मैं खाता नहीं। पूरी कौन खा रहे थे आप? शरीर ने कहा, पराठा, पराठा मैंने कब बनना खाता हूँ, अब बात पहले गई, इसके बाद में तुम हाथ धरने पर एक परमात्मा ही है, हाथ है ठीक, लिख लेंगे। अच्छा स्थान याद है आपको, कौन सा स्थान है? गीता हवन है या बट वृक्ष है, कौन सा स्थान याद है? मकान था एक जाओ, मकान में गए, कोई परिचित नहीं था, मकान है परिचित याद नहीं है, आ जाओ, अरे आ जाओ, सब आ जाओ, मेरे में सारे पास में। अच्छा सेठ जी, सबको तो बुलाए, लेकिन और कोई साथ में गया या आप अकेले गए? नहीं, बैठे थे और सब लोग बैठे थे। आ जाओ। अच्छा नजदीक आपको बैठे है इस पर? मेरे मेरे हाथ दे दो, दोनों हाथ दे जाए, बिल्कुल नहीं, एक परमात्मा ही है। अच्छा हाथ धर कर कंधे पर आपके ये बात कहे, एक परमात्मा ही है, ये बात कहे सेठ जी? पहले कहा दो पूरी खाता हूँ, पराठा और ज्यादा पता नहीं। अच्छा एक परमात्मा ही है, पांच बार 32 है, 5:30 समय पिछले बोला बोला सब 32 आओ, 30 सब तक अच्छी पक्की बात है, एकदम दिन बैठे थे वो ज्यादा 5-7 बात नहीं, यार कौन कौन थे याद है, आ जाओ। वह मकान में निकल दो जमा सामने एक मकान उसमें गए, अभी जो प्रवचन 5:22 पर आप शुरू किए, बत्तीस में बोल रहा है उन्होंने, तो 30 में थोड़ा अभी बैठे बैठे आया है आप जो विश्राम के तो ना पहले सोता था। अच्छा तब ये कहा मैं 5:30 मिनट आया होगा आप कहना नहीं सबूगा आ जाओ तब उठ करके उस मकान में चले गए पहले एक दूसरे मकान में बैठे थे आ जाओ पहले बल दो पड़ी खाता हूँ पढ़ा उठे ज्यादा पछता नहीं अब चली गई बात आ गई भगवान ही बड़ी भारी कृपा है आलोक कृपा है जबरदस्ती कृपा जबरदस्त मांग नहीं हमारा कहना नहीं था मांग नहीं थी यहाँ पे आ जाओ कृपा है विलक्षण कृपा जिन्होंने सत्संग है सबके लिए है ना भाई आपने सजो एक परमात्मा है एक बार सरल देश ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले सच्ची बात है एकदम सप्तऋषि विलक्षण कर पा विलक्षण आज आज सब सच्ची बात है क्यों स्वीकार करो मान लो बात इतनी सब पूरी हो एकदम कुछ बाकी नहीं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यश अनन्यचेता सततम् नित्यश तस्याहं सुदुर्लभ समात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ ये सात वो आठ एक परमात्मा है छोटा और बड़ा हो शुभ हो अशुभ हो जल चरो थल चरो नवसर हो भयानक भयानक हो सौम्य सौम्य हो सुगंधि हो दुर्गंधि हो अच्छा सब वासुदेव कुर हो सौम्य हो भूत प्रेत विशास गुहक पूतना एक ग्रह ग्रह सब ये जैव सातो भाव तामस राज तामस मत न तो हम तेसु न ते मई उन मैं नहीं मेरे में नहीं मेरे से ही पैदा होते सब मानो मेरी प्राप्ति चाहो तो मेरे शरण हो जाओ और हूं मैं ही मेरा नारायण नारायण नारायण नारायण